چقدر دوست داشتنه تا شیرینه، تو رنگ چشمم به دل میشینه، تو رو من دوست دارم تا اون جایی که آدم واسه دنیا واسه دیدنت قلبم.